بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم من شهر الله المحرم مواقع الفموجة من أربعين نموجة كدرس كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكي باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون باسم سنفنية الله سبحانه وتعالى وشركة إلى هالي منيلوة. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وهم لانغو كتاجوا كتاب التوحيد أنه لما كان من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ وإن لم يقصده المتكلم بقلبه نبه المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب على ذلك وبين بعض هذه الألفاظ لتجتنب هي وما ماثلها. Kwa kuwa ni katika kuihakiki tauhid kisawasawa kujizuia kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika matamshi hata akiwa mzungumzaji hakukusudia kwa moyo wake. Hapa katanabahisha muandishi rahimahullah katika mlango huu jambo hilo muhimu. Akabainisha baadhi ya matamshi ambayo akiyataja hapa bila shaka mwenye kuyafahamu atajiepusha nayo na matamshi yaliyofanana na haya. Kwa huu mlango ameuweka kutaja baadhi ya matamshi ambayo akiyatamka Muislamu hata bila kusudia. Katika matamshi yale kuna aina fulani ya ushirikina, ya shirki katika matamshi. Na yote ambaye hata isoma tauhid mara nyingi sana utamkuta akiangukia katika mfano wa lafzi kama hizi. Na hapa pia tuonyesha umuhimu na uzito wa Muislamu kujifunza tauhid, bali uwajibu wa kila Muislamu kujifunza tauhid. Ndio maana kaona ahlu sunnati wal jamaa daima warakiz katika suala la kufundisha umma tauhid, sababu haya tumeaona hata katika baadhi ya walinganizi ambao hawana ihtimam na tauhid pamoja na kuwa wangangania katika kujinasibisha na sunna, utasikia katika kuzungumza kwao baadhi ya lafzi za kishiriki kama hizi. Na hivi ndivyo inavyokuwa kwa kila ambaye hatakuwa na ihtimam na kujifundisha tauhid. Qala rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andada ay ashbahan wa nudhara tasrifuna lahum al-ibadata aw shay'an minha. Msimwekee Allah subhanahu wa ta'ala, msifanyie Allah subhanahu wa ta'ala washirika katika viumbe wake, mkawafananisha na Allah subhanahu wa ta'ala, mkawamapeleka ibada kwa wao au sehemu katika ibada. Wa antum ta'lamun, ili hali mnaelewa, wa antum ta'lamun annahu rabbukum la yarzuqukum ghayruhu wa la yastahiqqu al-ibadata siwa. Hali ya kuwa mnajua kuwa hamna mola mlezi anayewaruzuku isipokuwa yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa hastahiqi ibada yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala qala Ibn Abbas radiyallahu anhuma fil aya, ay fi tafsir al aya. Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika kuifasirihi aya, in kana al athar, hadha al athar dha'ifun. Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika kuifasirihi aya sema, al andadu huwa al shirk. Andad ni shirk. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. شركه إمفتشيك زيدي من دبيب النمل أي مشيه إمفتشيك كوليكو ميشاكاتو يمدودو تشونغو تشونغو وكتنبيا ناني مسكيا سيمنتكم مين مسكيا تشونغو وكتنبيا zile nyayo zake anavokanyaga, hakuna mtu anemsikia. Ala safatin sauda, as-safa al-hajaru al-amlas, jiwe ambalo lateleza ukilishika ndio safa. Chungu yule atembea kwenye jiwe, jiwe kama lile ambalo ukilipapasa ni laini, ni zaidi kuwa hasikiki mchakato yake. Tena juu yake sauda, jeusi. Maana yule chungu mwanzo mchakato yake hayasikiki, yuko juu ya jiwe jeusi. Fi dhulmati al-layli, tena katika kiza cha usiku. Takuwa mifichika kiasi gani? Hakadha shirk, shirku al-khafi au shirku al-asghar. Wengi katika watu wateleza katika hili jambo bila ya kujijua wala bila kusudia. Wa huwa an taqul, kisha akafungua Ibn Abbas na kutupigia mifano, ni kama kusema, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, wallahi na apa kwa Allah, wa hayatika ya fulan, na naapa kwa uhai wako ewe fulani, na apa na hii riziki mkononi mwangu. Hamjasikia watu wakisema hivyo? Ama kila siku tusema hivyo? Mimi na apa na hii riziki mkononi mwangu, ama hamjasikia watu wakisema hivyo? Mfano huko, na mifano kama hii iko mingi sana. Na apa na kadha wa kadha kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala, wa hayati na apa kwa uhai wangu, Watakulu, pia kataja mfano mtu kusema, laula kulaibatu hadha la atana lusus. Kulaiba tasiru kalba, kijibwa kile kidogo. Wahia huna alati tutakhadhu lihifdhi mawashi wa ghairiha, mbwa yule anayetumika katika kuwalinda wanyama na mfano wake, ingine uweka kulinda nyumba wa hakika. Sema lau kama sikijibwa hiki au kijibwa cha mtu fulani, la atana lusus jam'u lis wa humu surraq, waizi wangetujia. Jana yule mbwa alibweka sana, lau kama sikubweka kwake yule mbwa, wale waizi wangeingia ndani ya nyumba. Hii lafzi yatamkwa, lau kama si fulani, basi jambo fulani lisingekuwa au lingekuwa kadha wa kadha. Walaula albattu fi ddari la ata lusus. Albattu jam'u batta wa hiya min tuyuri alma, bata ajulikana katika ndege wa majini kwenye maji. Tutakhadhu fi albuyut, watu huwafuga katika majumba yao. Fa idha dakhalaha ghayru ahliha istankaratu wa sahat, akiingia asiyekuwa mtu wa nyumbani, basi wale huhisi kuwa huyu ni mgeni, wakapiga ukelele. Lakini kila bata ufanyeni, kila bata ufanyeni, hawa kwetu utapita utakwenda hivi, habari na wewe hawana, wala wataki kujua. Kuna aina ya bata huitwa gizu, wale fikiri mwafahamu, wale hutumiwa kama mfano wa mbwa, aweza kukaa akadinda katika nyumba. Na zamani walikuwa wakitumiwa kulinda kama vile mbwa, ukija mgeni ukufuata utaka kukuuma. Hiyo itwaje Kiswahili, wale bata wakubwa wale, Kiingereza huitwa gizi ama goose mmoja. Fikiri mwajua, ukienda barabarani hivi hapo utawaona hapo karibu na bridge upande wa kulia huko, au ukiwa rudi hivi upande wako wa kushoto utaona pale. Ama bata huyo kawaida, bata huyo kawaida ana habari na wewe. Bata wetu bata tope huyo, yempe tope atakula tope. Hawa bata wetu hawana maneno na wewe, iba au ende zako shauri yako. Yule hakuachi, ukiingia hakujui, atakufuata nyuma akushike nguo akuume akufukuze. Nafikiri mshaona mahali ambapo wafugo hawawachi mtu apite kuwafukuza, alafu watoa sauti, ikawa ni mfano wa sauti ya kuwajulisha wenye nyumba kuwa kuna mtu ambaye si katika watu wa hapa. Wafahamu, manake sije mkashtuka mkasema bata tangu lini bata iwalinda jamaa. Mtu anaweza kuuliza bata, bata sitomjua tu huyu bata iwalinda vipi? Na wala hapigi kelele akiingia mtu huyu, mtu yule wala hana habari. Lakini wako aina ya bata hawa ambao ni watajia. Albattu. Walaula albattu fi ddari la ata lusus. Wa qawlu ar-rajul li sahibihi ma shaa Allah wa shi'ta, ni kwa kutaka kwa Allah na wewe. Wa qawlu ar-rajul, atavunjika shingo mwamshi. Nasema nini sasa hivi? Ah, naam, tuchinja bata basi. Kilala, kilala hapo utakusanya mabata. Unasema tutachinja bata, sio? Allah yahdik. Tayeb. Wa qawlu ar-rajul li sahibihi ma shaa Allah wa shi'ta. Wa qawlu ar-rajul laula Allah wa fulan, law kama si Allah na fulani, basi ingelikuwa ni mambo mengine hapa. Yeye huona basi amepata, asema si namtaja Allah. Lakini ukasema lau kama si Allah na fulani, umewachanganya, umewachanganya Allah subhanahu wa ta'ala na huyu kiumbe ukaweka pamoja. Hii lafzi ndani yake kuna shirki. Na ukimwambia mimi simesema laula kama si Allah, ukasema na fulani, ukamtaja yule fulani ukamweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ile lafzi. La taj'al fiha fulanan, ay la taj'alhu fi maqalatika fataqul laula Allah wa fulanun, bal qul laula Allah wahdahu. Ibn Abbas usimjalie yule fulani katika maneno yako ukasema lau kama si Allah na fulani. La, sema lau kama si Allah peke yake, au ikiwa imekusukumia sana sema lau kama si Allah kisha fulani thumma fulani. Na kamilifu zaidi ni kusema lau kama si Allah peke yake. Qala hadha kulluhu bihi shirkun, ay hadhihi al-alfaz al-madhkura wa ma shabahaha shirkun billah, ay shirkun ashar. Matamshi haya, hizi lafzi hapa zilizotajwa na mfano wake, zote hizi ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio shirki inamtoa mtu katika Uislamu, kwa sababu hakukusudia isipokuwa kuwa kile kitu ni sababu, isipokuwa katika lafzi yake ametamka maneno shirk, ikawa ni shirkun asghar. Ingawa mtu asisikia akasikia shirkun asghar akafikiria ni dhambi ndogo, shirkun asghar uzito wake ni mkubwa zaidi kuliko kabair adh-dhunub, kama kwa mfano wal'iyadhu billah az-zina was-sariqa aklu riba, ama dhambi yote ni makubwa. Ukifanya shirkun asghar ni kubwa zaidi kuliko haya, shirkun asghar ni kubwa zaidi kuliko haya madhambi. Kwa mtu asisikie shirkun asghar akaona ni shirki kitu kidogo, maanake imeitwa asghar, imeitwa asghar ikipimishwa na shirkun akbar. Sasa ikiwa shirkun asghar dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko kabair dhunub tulizozitaja na mfano wake, kaif bishirk alakbar, je shirki kubwa itakuwaje kwa madhambi yake ni makubwa zaidi. Almaana alijmali lilaya, qala alallama alfawzan hafidhahu Allah ta'ala wa ra'a, anna Allah tabaraka wa ta'ala yanha an-nas an yattakhidhu lahu amthalan wa nudara يصرفون لهم شيئا من عبادته وهم يعلمون أن الله وحده الخالق الرازق وأن هذه الأنداد عاجزة فقيرة ليس لها من الأمر شيء. الله تبارك وتعالى أوكتازا واتو كتوكمانا نكتكولي مفانو وشريكا wakawaweka sawa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wawapelekea sehemu katika ibada, hali ya kuwa wao wajua, wanadamu wajua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye anayeumba na yeye peke yake ndiye anayetoa rizqi. Wa anna hadhihi al-andad ajiza faqira laysa laha min al-amri shay'un, na kuwa hii miungu wanaoishirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala haina uwezo wote, bali ni maskini, ni wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala wenyewe kabla ya hao. Dha'ufa at-talibu wal-matlub, yule anayeomba dhaifu na anayeombwa pia ni dhaifu. Ni Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia innal ladhina tad'una min dunillahi عباد امثالكم, هاو mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala ni viumbe kama nyinyi. Na hili hata ubadul qubur walijua, ukiwaambia nyinyi mbona muomba maiti, sisi tuitakidi kwa huyu hanufaishi wala hadhuru, twajua Tuwajua huyu hawezi kufanya chochote, lakini sisi tuwamfikishia ili yeye atufikishie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kisha jawabu la wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Hawa watatuombea shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hoja ile ile waliokuwa wakiitoa washirikina wa Makuraishi ndio hoja leo inayotolewa na ubadul qubur, waabudu wa makaburi. Mtu apatikana na matatizo, badala ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala aelekea kwa kiumbe kama yeye, aenda ampelekea matatizo yake. Sina mtoto, kazi naona enda vibaya, nifanyie mpango ewe wali fulani. Akiona kuwa kile kitendo anachokifanya ni cha kheri, na kitakuwa ndio nafasi yeye kukubaliwa dua yake, waliyadhu billah. Wama dhakarahu Ibn Abbas amthilatan litikhadhi al-andad. Na haya aliyotaja Ibn Abbas hapa ni mifano ya watu kuweka washirika na Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. لأن لفظ الآية يشملها وإن كانت شركا أصغر، والآية نازلة في الشرك الأكبر، فالسلف يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. هي لفظ يا آية ينجي نكوينيا شرك كوبا نشرك ندوغو فموجة نكوي لآية أصلا إمشوكا كتك كزمزي شرك أكبر. Kini salaf walikuwa wakitoa dalili ya kile kilichoshuka kuzungumzia shirki kubwa wakizungumzia shirki ndogo. Hivyo walikuwa wakifanya, na mifano kama hii iko mingi, na ndio hapo utaona makosa wanayofanya baadhi ya watu. Aya zimeshuka kwa ajili ya washirikina, zimeshuka kwa ajili ya makafiri, kisha matuletea sisi. Kwa mfano ahlul bid'a wakifanya bid'a wanazozifanya, wao waitakidi kuwa kile wanachokifanya ni khairi, wajikaribisha nacho kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukweli wa mambo ni kuwa amali yote wanaoifanya ya bid'a haikubaliwi hata moja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume صلى الله عليه وسلم man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Haya maneno yako wazi, atarejeshiwa mwenyewe. Mtume salama hakumfundisha hili jambo, na lau kama ingelikuwa ni kheri angetangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiwatolea kwa mfano aya alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa yahsabuna annahum ihsinuna sun'a, takwambia lakini hii aya inshuka kwa makafiri. Hii aya alaykum salam yaingia ndani yake kila anayekimbia katika kufanya amali ambazo haziambatani na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Amali yoyote ambayo haina ikhlas ndani yake na haina mutabaa, yaingia kuwa yule anayefanya akiona kuwajikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aingia wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, adhania kile kitendo anachokifanya ni kitendo kizuri, ni jambo jema. Lakini ukweli wa mambo, ulaika alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya, zile mbio zao zote zimeambulia patupu hapa duniani, hakuna chochote. Wallahi watu wapata taabu mpaka waone huruma. Kuna watu watoa mali nyingi sana katika bidaa, yani lau kama utahesabu ile mali anayoitoa katika mambo ya uzushi, angeligeuza akaiweka katika khairi na sunna, na yako mengi katika mambo ya khairi, basi angepata ajri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al aya, اولا التحذير من الشرك في العباده. تحذاري Allah subhanahu wa ta'ala aitoa kwa waja wake kutokamana na kumshirikisha yeye katika ibada. Ibada zote atakikana apelekewe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Thania, anna al-mushrikina muqirruna bitawhid ar-rububiyyah. Mushrikina wakiri na kuikubali tauhid ya ulezi. Imaana Allah ndiye aliyewaumba, yeye ndiye anayewapa riziki, yeye ndiye mwenye kuhuisha, kufisha. Yote haya wayakubali. Na hakuna mtu anayekataa hili isipokuwa mimi nashangazwa. Baadhi ya sufia au naweza kusema kwa ujumla takriban wote wakataa hili. Wasema kuwa washirikina hawaamini kwa Allah amewaumba. Simuwaulize wanjao humo. Waulizeni. Haina haja ya kuketi sisi tukashindana. Aya pia hamzitaki. Waulizeni. Wewe nani kuumba? Msikie mmoja mshirikina babangu. Msiende mbali, si waganga wanjao tu humo washirikina. Wachawi tu wengi humo. Wafateni muwaulize wale wachawi. Si nyuma itakidi kwa mchawi ni mshirikina. Mfate mchawi, muulize wewe aliyekuumba nani? Kisha akwambie babangu na mamangu. Jamaa mwakataa kitu kiko wazi kabisa. Hivi billahi alaikum waweza kupinga kuwa hao makafiri hawasemi kuwa Allah ndiye aliwaumba? Hata kama watotamka neno Allah, nasema Mungu ametuumba. Hili mwalikataa hili. Na liko wazi kabisa. Sasa ukija katika Qur'an ndio sasa kabisa Allah asema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hali ya kuwa mnaelewa. Mnaelewa kuwa nini? Allah ndiye amewaumba, Allah ndiye anayewapa riziki, Allah ndiye anayewapa kila neema mlikuwa nayo. Kisha juu yake mmwekea washirikina katika ibada. Sasa hili hawataki kulikubali wao, kwa sababu wakilikubali kuna matatizo mbeleni. Sasa katika kuabudu kwao makaburi wataingia matatizoni. Sasa ni lazima tung'ane, tupinge kitu ambacho kiko wazi kabisa. ثانيا ان المشركين مقرون بتوحيد الربوبيه. ثالثا ان الشرك الاصغر خفي جدا وقل من يتنبه له. شرك ndogo imefichika sana, ni wachache wanaotanabahi juu ya hili jambo, na watakaotanabahi ni wale watakaojifunza tauhidi. Na mimi nawaambia mara nyingi, haswa awamu, watu ambao hawaja tafarra kwa ajili ya talab ilmu, watu wa kawaida tu, kule uliko. Na huu ni wito kwa kila mtu ambaye ni ratibu wa msikiti wowote, na haswa wale wanaojinasibisha kuwa msikiti yetu ni ya sunna. Hebu waambieni maimamu wenu wafundishe tauhidi. Jamani, fundisheni tauhidi. Umma umezama katika mambo ya shirki. Wengi sana umezama katika mambo ya shirki, wengine bila ya kujijua, na wengine kwa kujijua. Sasa mitume wote alayhimu salatu wassalam, mpaka Allah akieleza kwa kifupi da'wa yao wote, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Sasa ikiwa mlinganizi halinganii katika tauhid, na ukiwaambia hivyo sema lakini katika darasa nikisoma hivi alafu nataja tauhid, atukusudii hivyo. Hiyo ni sawa, yatakikana endelee hivyo hivyo bitafsil, mpaka watu waelewe. Wakadhalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin. Wazi kabisa. Hebu diri kwa huyo anayesema kuwa mimi lakini hutajataja. Siku moja tupe ruhusa tusimame mbele ya wale wanaosikiliza, tuanze kuuliza maswali katika tauhid, kisha muone vituko. Nakumbuka moja katika madaris hapa Mombasa, sitaji wale ikhwa waliokuwa pale wasimamizi, jazakumullahu khairan, walikuwa ni watu wapenda sunna. Wakawaambia walimu kuwa mimi katika wale wasimamizi mmoja akasema mimi naona tuanze darasa hapa ya walimu kusoma tauhid, wasomeshwe tauhid. Manake nina shaka shaka walimu labda pengine hawakupitia kusoma tauhid vizuri na nini vitu kama hivyo. Kama ni tauhid pengine amesoma madrasa kidogo, lakini bado kuhitajika. Wakanifuata kaniambia twende kwenye madrasa pale tukae na walimu, tutaka tuanzishe darasa ya tauhid. Sikatai mimi, ukiniita nisomeshe tauhid sawa, twendeni. Ikhwa jazakumullahu khair min ahli sunnah. Tukaenda pale, wakakusanywa walimu, mimi nikaingia nikakaa pale. Nikaona zile sura za walimu kuniangalia hivyo, niangalia na madharau. Kadia mimi ninamaliza sijui kulia gani, yule atatuambia nini bedui yule. Mimi nitamaliza huku. Lai si kwa ubaya, lakini mimi nilikuwa nataka wasafishe akili zao kutokana na fikra kama hizo za kufikiria kuwa wao wafahamu. Niliuliza swali, sizungumzi wanafunzi, wallahi nazungumzia walimu. Ma huwa shirk? Wallahi ahlif lakum billah, wala wahid jawab. Hata mwalimu mmoja hakuweza kujibu. Shirki ni kitu gani? Wallahi nawapia, hakuna hata mwalimu mmoja aliyejibu shirki ni kitu gani. Sasa na mimi nawaambia mbele zao, ikiwa nyinyi hamjui shirki nini mwafundisha nini? Si nyinyi mwangalia watu na madharau. Sasa nawaambia hivi, nyinyi mwafundisha tauhid nini? Mwafundisha nini nyinyi? Sasa ikiwa hii ndio hali ya baadhi ya walimu wa madarisi yetu, we kasirika kama usikia maneno kasirika, maana huwa wakasirika ukisikia maneno. Someni bwana, msomeshe watu tauhid. Ikiwa hii ni hali ya walimu ambao sisi tupeleka watoto wetu ende wakawasomeshe, hao wanafunzi watakulia vipi? Mwalimu hajui taarifu ya shirki, hata kwa kuhifadhi pengine labda hadithi ya antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, taarifu nzuri nabawi sahali kabisa, lakini hamna. Lakini alhamdulillah baada ya hapo akajua kweli sisi tutakana tusome. Bas na mabadiliko yakapatikana, kasoma tauhid wakafahamu risala mbili tatu nne, basi ashafahamu sasa kuanzia hapa kuna umuhimu kusoma. Sasa na baada ya hapa njooni kwenye halaka kule, sasa siji tena kila wiki sijui mara moja mara mbili, sasa njooni msome, mshajua umuhimu wa kile kitu mnachokisoma. Lakini wengi katika watu hawafahamu tauhid. Msione twavaa kanzu tuna makofia makubwa makubwa na kanzu nzuri nzuri, ukafikiri waweza kumuuliza swali tu mtu sahali kama hilo la tauhid akakutizama hivi mpaka akaanguka mbele ya macho yako. Kwa hivyo kuna haja kubwa, shirki imefichika sana, yahitaji watu wafundishwe. Rabi'an, wujubu tajannubi al-alfadhi shirkiyya walau lam yaqsidha al-insanu biqalbihi. Na hapa muhimu sana, wajibu wa kujiepusha na matamshi ya kishirikina hata kama mwenye kutamka hakusudii ushirikina. Kuna baadhi ya watu kumwambia hiyo lafdhi ulizozungumza ni shirki, lakini mimi sikukusudia hivyo. Hatukukwambia umekusudia hivyo. Anayejua kilichoko ndani ya moyo wa watu nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sisi tu hukumu dhahiri ya matamshi uliyozungumza si sawa, ni matamshi ya kishirikina. Kwa hivyo uwajibu wa kujiepusha na kila lafdhi ambayo ndani yake kuna ushirikina, hata akiwa hakukusudia hilo yule anayetamka ndani ya moyo wake. Wallahu ta'ala a'lam. Asallallahu yanfa'ana ma'allamana wa an yazidana ilma wa an lakilana ila anfusina tarfata ayn. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.